الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إن جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون آلاء الله وعلا من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإلى عاد أخاهم هودا دا سورة الأعراف دي أتم سفارة دا آية نمبر 65 كيتم ننانی سبق کی اللہ رب العزت آغا واقعہ بیانی دوی مواقعہ فرون یو بیان شویدہ چی آغا دنوح علیہ السلام آغا قوم طول غرق شو آغا طوفان نوح پیراغے آئیو روایت متعبیر چی آغا شپک کسان و یو دے پک پلو اور آغا غبیبی اقوال علماء کرام و تاریخ والا دیر ذکر کری دی خوغور قول دادے چی آغا دا دی توفان نمخ کی مخ کی وفات شوی وا ندوی مواقع ذکر کری چی آغا عادیانو تا حود علیہ السلام لے گلے شو آغا دا چغا و حلی و داواز کرو چی ایز ما قوم دا یو اللہ عبادت وکی تاسو دا پارا بل حاجت روان اشتا دے تاسو ولی دا اللہ نا نہیں دے گئی آغا مشرانو وغٹانو دا کسانو نوے سے آغا کافرانو دا قوم دا دنا چه هودا مونگا تا بو بی خفتیا کینو امونگا پتا یقین کو دا در وجنو اگر پر سپایی بیان کلا اوی ایز اما قوما فما باندی هز قسم بی خفتیا نشتا دی زستا زیما داغا چا دا طرف نچی اگر تمام عالم رب دی او زتا ستا دا خل رب پیغامات رسوما او زستا دا پارا خیر خوایا موامانت داریا ما او تاسو دا ناشنا گنی چی راغلی دی راغلی دا غوهی دا طرف دا رب ستاسو نا فاغ سری باندی چی اغس تاسو دا کری نده تاسو دا جنس نده دی دا پارا چی تاسو وی رئی تاسو جنت لو علا جوڑ شئی یاد کئی کنا لکه مخ کی چی اغا قوم تباشو تاسو سرداران وگرزی دلی نوح علیہ السلام مغقوم مانی سپا سادر آگره ہو او تاسو اللہ غر جسمون در کری دی پراختیا مالداری طاقتو بیان تاسو نسمی گئی دا اللہ نعمتون یاد کا دی دا پارا چی تک کامیاب شی وستفصیل وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا مُنْغَرِ گَرَيْهُ عَدْيَانُ تَعْرُورْ دَدِيهُ عَهُودَ عَلَيْهِ سَلَامْ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ اُوِلَ غَاچِ اَيْزَ مَا قُمَا سُمْرَدَ مِنِ بَيَانْ كَيْ وَيَيْزَ مَا قُمَا دَنَوَيْتِ اَيْزَ لِمَانُ اے مشرکانو ننورتوئی یا قومی اے زمقوما لکا پلار جی بجی توئی زیا دل تراشا بچیا دل تراشا لکن اشنا سڑی آتا توئی چی بچیا بیتا نسوم را سڑی خوشا لشی داغنا ناغا نوح علی سحود علی سلام اخوال قوم توئی یا قومی اے زمقوما عبداللہ یو اللہ عبادت وکی ما لکم من الہ غیر نشت دیستا سدا پارا بل حاجت روا بل مشکل کشا نشت دے ہر سچی غوالی نو دا یو اللہ نبی غوالی یو اللہ مشکل کشا دے یو اللہ حاجت روا دے دا عادیان تدوی مواقع دا عادیان شجر رسب تاریخ والا ذکر کرے دے سیدا عاد ابن عیوس ابن ارم بن سام بن نوح دادا نوح علیہ السلام و سلام فبچو کی جکم سام نوی بچے ہو داغا پا اولاد کی راغلے دے نوسینو میں ارم و داغا دا کروسینو مائیوس و آغا بیا عاد پنزم نمبر بچے دے سیدادا نوح علیہ السلام و سلام فنزم نمبر نسو کی راضی او داود علیہ السلام اغد تاریخ والا دازی بیانی یہود علیہ السلام دا پلار نم عبداللہ دا غد پلار نم رباح دا غد پلار نم خلود دا غد پلار نم عاد اکبر او دا غد پلار نم عیوس او دا غد پلار نم ارم او دا غد پلار نم سام او سام دا نوح علیہ الصلات والسلام بچے ہو او نوح علیہ الصلات والسلام نوح بن لامک بن متوشل بن حنوح بن یرد بن مہلائل بن انوش بن شیث بن آدم علیہ الصلات والسلام دا دی شجر نسبو دا عادیان دا پا یمن کی آبادو چنان سبا غیتا یمن و ایمخ کنم یمنو دا دا عمان او دا حضر موت پا مند کی اوزے دے چا غیتا احقاف و ایش پگشتم اسی پارا کی بیا نور تفصیل ذکر شوئے دے چی وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف آج بیا ذکر شوئے دے بلا دا خبر آچی پا دی کی دا سی خلقو دا سی قومو دا چی غوٹ غوٹ جسمونو والا وزادکون فی الخلق بستا چی قد والا آغبا پا کی دولس گزاو دیر طاقت والا اللہ ورکڑیو فراخی مالداری دمرا طاقتون ورکڑیو چی پا دی غرونو کی بے کورونو کنستلو دوم را غد طاقت والاو خدا الله خبر ونه مناله د نبی خبر ونه مناله د الله قانون ونه مانو تبا شو فل ځانه تبا کو الله با بچی کې څه کمیر نه وستو فل ځانه غر کو نو دیو جنا دا واقع چی رازی دا دا عبرت دا پارا چی بورا تا دا غی اما بلغو می اشار اما تینا هم دا غی لسمی سیتم نشی رسیده او تبی هم چوتیگی را غریگی جزد داسی کو موزب داسی وکا موزد داسی اما نا نا دا ایسم نی اما کنی قومون ازان تر آیات کنا و ایلا عادیان اخاو مودا مگلی گلی و عادیانو تا ورور دا غی هود علیہ السلام قالا اغویلیو یا قوم عبداللہ ایزما قوما یو اللہ وحده لا شریک ذات منعی یو اللہ عبادت وکی بلکم من الہ غیر نشتل سات دپارا حاجت روا غیر دلانا افلا تتقون ولتاسو نئی گئی ولی تاسو پریزگاری نکوئی ولی تاسو زان نبچ کوئی دا جاننمنا جواب کی وصو کوئی اکثر مالدارا مالداران مالدارانو کی سخلق دا سی جاغا اللہ والا مالم ورکڑے دا اللہ دا دین والا سر دیر منک ازالک فضل اللہ دا دا اللہ فضل لے خاص فاکثر چی مخالف جوڑی کی ناغا مالداری قال الملأ الى غطان مالداران والذين كسانوا كفروا من قومه جاءوا منكروا دلاله توحيدنا انكار كونكوا من قومه دقوم دغنم الا لنراك يقين خاما خمغين تالران في سفاهة فبق بقفتياكي ورا دا ډیر غران خبره دا غره ما تاری چا دا دین بیانوي سړی ما ته وای چې تړي قمقل سړی ډیر به خو به څومره غران په سړی باندې لګي دا الله پیغمبر به هغه ته وای چې صفاه تا مونږ ته قمقل کاری ته مونږ ته به خو کاری او دا یوازي هم نو دا ورته هم وای وان لنا ظنک من الكاذبین مونگ یقین کون پتا باندی دا دروغ جنو نا تجوی دامون دستوی نو دا دروغ دی دوم راتل زامونے بیو لگو لگا سوئی اغام باتی نکی چی لکا تام دا زانا دا بودی زوی جو زم جو کرے یو بیتا جواب نکی نخفل سپائی با بیانے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سرا اخفل بی بی روانا دا صحابہ اکرام آغی ولی دا آغت آوازو کو جی وردہ زما بی بی وا آغوی دا اللہ رسولہ مونگا ستا بارا چی دا خیال لدینا نما چی تاسو اسینا چی تاسو چرتا گنانگار نشئی خود زان نبا دا خلق و گمانو نارے پر سبائی با بیانے اگر توی یا قومی ایزما قوما لیسا بی صفاحتون نشتنے پا ما باندی معمولی گونتی معمولی گونتی بے قبطوب ولیکنی رسول لیکن ز رسولی ما استاز ما من رب العالمین لطرفا در ربنا چغا در تمام عالم رب دے او بلغوکم زر سومتاسو تا رسالات ربی اغفیغامات در اخفل وانا لکم ناسهم امین او زیم ساسو دفار خیرخوا امانت دار زما خبرو کی گور خیانت نشت دے بلکل خیرخوا یما چی تاسو دا جہنم نبچ کو ما تاسو جنت نو والا جوڑو ما تاسو نبوانی دین جوڑو ما او زد رب دا سر اپنا را لے گلشا فلا زان خبری نکو ما او عجبتم ایتاسو ناشنا گنی انجاکم چرا غلی دے تاسو تا ذکرن اغا وحی ذکر پمانا دا وحی باندی من ربکم دا طرف دا رب ستاسو نام علا رجل منکم پایا و سری باندی چاگا ستاسو دالاقی ندے ستاسو دکلی ندے تاسو اخفی جنہی چی دا پیغمبر دا اللہ دے خوب یام درو جمتیا کوئی ورطوی علا رجول منکم بای سری باندی چه غستاسو دا جنس ندی استاسو دا کلی ندین لِيُنذِرَكُمْ دِيدَ فَرَاچِ وَيْرَي تَاسُ وَذْكُرُوا أَوْ يَاد كَي لِقَوَا مَخِلِ خپل بلاران او نيكونو تا سوچ وکا چنو عليه صلوات و سلام په زمانه کې هغه بر یسمره ملل کوي او الله ورسره توق لسنګه غار شو څنګه تباشي ډیر چلو نه وکړه خپل ځان اخلاص نکو ناغو رتوئی وذکرو یاد کئی اللہ رب العزت فامی یاد کئی ارجالکم کلچ وی تاسو کلچ وگرد ولی تاسو اللہ خلفاء سرداران من بعد قوم نوحین فسدن رستد قوم دنوح علیہ السلام نام خلفاء جنشین رستد کی دنکی پس مکہ کی اللہ دل زندگی درکا الله تاسو کفالت وکو او بیان تاسو نمانی اغا قوم نوح تاو گورا غیتا سوچ وکا کن اغا سمر غرفو وزادکم فی الخلق او تاسو زیاد کریئی پاگا پیدائش پاگا جسمونو کی پاگا وجود کی اللہ در غرغت جسمون در کری دی لگا او گورا شرک زفین زلزگا زبا یو یو سرے لولو او دمر عمرونه ولا ورکه شیو چې درې سو کال کی هغه به بلوغ تر رسیدو فروایت دا یو کمزور روایت دی چې دمر عمرونه ولا ورکه شیو او دمر غټ غټ بدنونه ولا ورکه شیو چې په دې غرونو کې وې ځاله کورونه تر اچلو وزادکم زیاد کری تاسو فی الخلق بغجسم کی فابدنونو کی بستتل او ففرخی کی فلکرو نویات کی آلاء اللہ آلاء اللہ علی فانی کڑا زبر دے آلاء اللہ ندے آلاء اللہ نعمتون دالاللہ دمانی سمر نعمتون دی بیان تاسو غیر کری دی لعلکم تفلحون دید پارا چی تاسو کامیاب شئی نبی وی زما پک اخفل سا پیدا نشتا دید ستاسو خیر خواه امام ستاسو خیر خواه لطو ما چی تاسو دور نبچ شئی دلتم چی پا دیره کی اینو مرگری تاواز کوا منزد پاسوا دا مو آیا چی زما پچا چی کار نشتا دید پریر جو خورونی گینا الله بتا رانی سی با دی باندی اغازی نی با گی سپور کلی وی ما کی دی سکار دی زا وی زا سما کی وی سکار دی نیکو مویتا زما قبر کی سامنی پتا با دی ولگی خلق وقت بادو دا تیگ دا تا با خبری تیتا تی خفاکی گا ما که وز پیرتی سفیرتی تنبوا دا وقت دا خواه ولا وقا فاسا مرزارا خبی سپروتی منزل نزی او قصدن چه چاموز پریخو دو ناغا گوره کافر دی مسلمان نیچی پاتی که دی او سمره قصدر منزو نفاتی که گی زمانزه پروانیش تره وستی رفی نو فزور را فتا من را آمین کم من کنن فلیو غیر بیدی فلا سرا تا پاس و فزور منزل روان که کدقا وستی نکی گی نو فا اینم یستتیع فا بیلستانی فا خلق ورده تشوینا که ولشی کنا کدقا منشی فا اینم یستتیع فا بقلبه و ذالک اضعف الایمان تا دا پتر رجی دا شیح رامی را زیل لے بد اخلاق دے او خلی چلی کی را دیرے نمی اوباسی قسمی ہوئے لے نو خیر دے پس لکی ورطر خو بیا بد وسا تکنا دا زلد دو سے بے مجھوڑا وا او بدی ریت باندی دا اللہ دا رضا دا پارا دانا چی توسا منزل ترے بڑی دیواری روشی لکا منزل نی ترے لگا خپل زن خلقو تا خیشی لکا زل آرام و تاسو نی ترے ناری یا کاری بزن کی نرا ولی دعوت اللہ کوا خاص دا اللہ دا رضا دا پارا کوا قالو اجیتنا بستے دیا ویر آدین اخاہم ہودا لگلے ہمگا دیانو تا اورور دا غی ہودا رے سلام قال يا قوم اعبدوا الله اور تویلو چه کوما یو الله عبادت وکای مالکم من الہ غیرو نشتره تاسو لپاره الہ سوا دا غنم حاجت روا هغه مشکل کوشا هغه رزق ورکولو والا هغه عزت ورکولو والا هغه رسوئی ورکولو والا هغه مال ورکولو والا هغه شفا ورکولو والا هغه آغا دنیا کی دیر مال دولت ورکول والا دے ہر سکول والا آغا دے نبیا آغا تلات پرتکا یو اللہ تودرے گا دا دنیا والا چمچے پرے دا چا تا چمچے مرگوا دا چا تا آغا سر مٹی توا یو اللہ تا سر بسجود چا یو اللہ تا رکو ورگوا افلا تتقون نتاسو ولی نیرے گئی قال الملعون اولا غطانو مشرانو الذین آکسارنا کفروچا کافرانو اصر خلق دا دا شئی دا سسٹم دیر زیاد روشوے دے چی چالا سو قرد پیسی ور کیا چالا ویزا ور کی نو دایدی سو ایدا زمانو کر دے وسو ویوگو رموانا ویزا کل لوز زمان قبرانا منی تب ویدی داوز دا پنو کرے کی راگے یا چالا قرد پیسی دی ور کری دی وغستا خبرانا منی تب بیا زمان پیسی ویوینا لکه تا به دې ورکړي دا به زما غلام چې نه هر یو کار کې د الله د رضا لپاره کوه دا مه وایه چې ګوره ما تا ته ویلي و تا ماله پیسې رانه کړې قرضو زه به درته بیا ګورم تا خو د یو قسم نه تا د هغه نه غلام جوړې هر کار کې د الله د رضا لپاره کوه الله به تانه په هغې ډېر اجر درکوي او یو قرضدار یې لري قرض یو سړي لري قرض ورکړو هغه ته چې میاشت پاتې درکوم آغی بندی یو ورزم ورا گفتا اللہ رب العزت داغی مطابق لکتا چی دمر خیرات کری هر ورز دمر عجر تال اللہ در کئی او سب هم دزار نا گنکب نجوڑی چیزا خیرات اغل ور لکی جو نیور کم نا گنکب بطنی تب دا نیت که چی را پیچی زوگتم ور اکم ولا از پن کپنی تب دا نولی برمائی قال الملع الذین اوی المالداران و اکسانو کپرو چی اکا فیران دی من قومه لغد قومنا إنا لنراك خام خمغين تالرا في سفاهة الفاب قفتياكي وإنا لنزنك خام خمغ قمان كوبتا باندي من الكاذبين دروا جنونام قال يا قوم ولا إذا ما قوما هود السلام ول ليس بي سفاهة نشتره فما باندي أثر دبيو قفتيا اغا بیو قفتیا خو درکی نار معمولی گونتی اثرم پا مانش تره ولیکن نی رسول من رب العالمین لیکن زیم استاده ده طرف در ربنا چغر تمام عالم رب ده او بلیغو کم زرسو متا تو تا رسالات ربی اغا کامات در اخفل و انا لکم او زیم استاده ده پارا ناسی هون خیرخوا امین امرت دار او عجب تم آیتا سن اشنا گنائی انجا اکم چراغری لتا ستا ذکرم من ربکم اغوہی لتا رب در افتا سنا آلا رجول من کم پایو سری باندی جغستا سنا دے لیون زیرکم دید پارچ وحیلی تاسو وذکرو یاد کئی ان جعلکم کرچ وغرز وحیلی تاسو خلفاء جنشنان سرداران من بعد قوم نوح پس دا قوم دا نوح علیہ السلام نام وزادکم ازیاد اقلی تاسو فی الخلق پر بدننو کی بس تا طرف پراخی کی مالداری ولا دیر ورکلی شوی و دیر طاقت ولا ورکلی شو فذکرو آلاء اللہ یاد کئی نعمتون دا اللہ یو یو پل اندام تا اگورا داغی شکر ادا کر کنا یو یو نعمت دا اللہ زان تر یاد کا قداغی شکریہ دی ادا کر اللہ بتانا نورم زیاد کی لعلکم تفلحون دیر پارا جتا سو کامیاب شئی